مثل دوتا دسته یه گل عروس و دوماد اومدن، لیلی و مجنون اومدن، شیرین و فرهاد اومدن. مثل دوتا دسته یه گل عروس و دوماد اومدن، شم و چراغ گل عروس، نرگس باب گل عروس، شست دوماد و دوست داره آتیش داغ گل عروس. چشمامونو میبندیم عروس خانومو بوز کن، دوماد شاخ شمشاد خندشم عاشقون است، فردا عروس نازش چشم و چراغ خون است، شم و چراغ گل عروس، نرگس باب گل عروس، شست دوماد و دوست داره آتیش داغ گل عروس. شما چراغ خون است، شما چراغ گل عروس، نرگس